استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. عزيز مؤمن الله، محترم مسلمان الله، geçen dersimizde Allah-u Azimüşşan Hazretlerinin yeryüzünde, gökyüzünde koymuş olduğu nizam, Kur'an'daki tabiriyle nizam, Türkçesiyle denge üzerinde bir miktar durmuştuk. Lakin dediğim gibi zamanın yetersizliği ve cemaat-i müslüminin de yeterli bir zaman içinde bir mevzuyu rahatlıkla anlatabileceğimiz bir zaman çerçevesinde camide hazır olamayışı münasebetiyle dersimizi tamamıyla aktaramamıştık. Bugün yine bu mevzuda biraz durulması icap ediyor. Bir şey eksik kalırsa insan ondan rahatsız oluyor. Meselenin, mevzunun tamamlanması lazım, toparlanması lazım ve zihinlerde bir boşluk bırakmamak lazım. Bu geçen cumaki dersimizin devamı durumunda Hadid Sure-i Celilesinin 25 numaralı ayet-i ilahiyesine de temas etmek zarureti var. Rabb-i Rahim-i Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki yine bu mübarek ayette, لَكَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا. Biz azimüşşan peygamberler gönderdik buyuruyor. Peygamberler. Fakat hikmeti yine kendisince malum olduğu üzere ne kadar peygamber gönderdiğini rakam olarak belirtiyor. Kaç tane peygamber gönderdiği hususunda Kur'an'da sarahatle belirtmemiştir ve rakam vermemiştir. Bu da onun hikmetine ve iradesine bağlı bir hadise. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا. Peygamberlerimizi gönderdik. Bir beyinatı, beyinelerle, mucizelerle peygamber aleyhisselam, tabi insan topluluklarına gelmiş bulunan ve gelirken de özel bir takım kuvvetlerle, kudretlerle, bunlara Kur'an-ı Kerim beyinat diyor, beyine, beyinelerle peygamber olduklarını ispat etmek için insanlara hakkın ve hidayetin ve tevhidin anlatılması hususunda onları ikna edici ve peygamber olduklarını ispat edici bir takım deliller, bir takım kuvvetler, bir takım kudretler, bir takım özellikler, bir takım hususiyetlerle ki bunların hepsine beyinat, beyinelerle gönderdik buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Sonra وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ sonra da onlarla beraber ayrıca peygamberlere kitap dediğimiz peygamberler aleyhisselam hali hayatlarında bir takım mucizelerle bir takım güçlerle, kudretlerle hidayet rehberliği yaptıktan ve dünyadan da göçüp gittikten sonra arkalarında kalmak üzere kitap da gönderdik diyor Rabbimiz. Sonra bunun yanında vel mizane mizan işte demin dediğimiz gibi mizan Arapça terazi anlamına geliyor, denge anlamına geliyor, ölçü anlamına geliyor. Kitapla beraber bir de mizan, yani ölçü, yani terazi, yani denge gönderdik, imzal ettik. لِيَكُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ İnsanlar bunu bir kıstas kabul etsin, bir ölçü kabul etsin, bir ayar kabul etsin ve böylece yeryüzünde Allah-u Azimüşşan'ın dilediği gibi mutluluk içinde, huzur içinde, saadet içinde yaşama imkanı bulsunlar. لِيَكُومَ النَّاسُ İnsanlar kıvama gelsin ve bu ölçüler içerisinde hayatlarını, yaşayışlarını düzene soksunlar. Ve ayet-i ilahe devam ediyor. اَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ ف۪يهِ بَأْسُمْ شَد۪يدِ Ayet devam ediyor. Bize üzerine duracağımız husus kitap ve mizan. Geçen hafta da durmuştuk üzerinde. Kitabın ne olduğunu daha en küçük yaşlardayken Allah-u Teala iman esaslarının içinde belirtiyor. Âmentü billahi ve melâiketuhu ve kütübihi. Üçüncü sırada bildiğiniz gibi kitaplara inanmayı, iman etmeyi imanın esaslarından kabul ediyor. Âmentü dediğimiz iman esaslarının üçüncü maddesinde yer alan esas kitaplardır. Âmentü billahi başta Allah ve melâiketuhu melekler ikinci sırada ve kütübihi kitaplar ikinci sırada. Müslümanların inanmakla mükellef oldukları ve inanmak zaruri olan, mecburi olan kitapları temelde, esasta, âmentünün içinde yerini almış bulunuyor. Çocuklarımıza küçükler, küçük yaşlarda ezberlettiğimiz, anlatmaya çalıştığımız ve bir ömür iman esaslarıyla beraber yaşattığımız âmentünün sırrı, hikmeti böylece tecelli etmiş oluyor. Kitap. Peki mizan nedir? Hani kitapla beraber mizan, ölçü, denge ne oluyor? Bu kelimeyle Cenab-ı Hak neyi kastediyor, neyi murad ediyor, neyi ifade ediyor? Tabii mesele oldukça geniş, oldukça etraflı bir mevzudur. Dediğim gibi bunu böyle zaman azlığı içinde cemaat-i müsliminin derli toplu olmadığı bir toplumda mükemmel surette anlatmak mümkün değil. Ama bazı cihetlerini akılda kalacak şekilde, anlaşılacak şekilde, özlü olarak, toplu olarak anlatmak mümkün. Şimdi efendiler, şunu arz edeyim. Artık bu asırda, bu devirde, yaşadığımız şu çağda, asırda, kitap deyince aklımıza bir tek kitap gelecek. Nedir o? Kur'an-ı Kerim. Başka bir kitap, mevzu bahis değil. Allah-u Teala'nın kitabı olarak yeryüzünde şu anda sadece Allah'ın kitabı dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim akla gelecek. Başka bir kitabı düşünmek, tasavvur etmek mümkün değil. Vaka İncil kitabı var, Tevrat kitabı var, lakin en son gelmiş olması sebebiyle Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı da İncil'i de yürürlükten kaldırmış olduğunu biliyorsunuz. Artık bugünkü beşeriyet, şu asırdaki insanlar, şu devirdeki insanlar, hatta kıyamete kadar gelecek olan insanlar İncil'den sorumlu değildirler. Tevrat'tan sorumlu değildirler. Biz ve hepimiz ve dünyanın şu andaki bütün insanları ve kıyamete kadar gelecek olan insanlar Kur'an'dan sorumlu olacaklardır. Kitap deyince Kur'an'ı anlamak zorunda, Kur'an'ı anlamakla mükellef olduklarını anlayacaklar ve Cenab-ı Hak da Kur'an'dan hesaba çekecek, Kur'an ile mükellef tutacaktır. Burada amentü dediğimiz iman esaslarının içinde kesin bir hüküm olarak bilmek lazım. Ne var bu kitapta? Efendiler, sadece misal olsun diye namazı arz edeyim. Bu kitapta, yani Kur'an'da, Allah'ın kitabında Allah-u Teala'nın insanlar tarafından yapılmasını istediği işler var. Başka ne olur kitapta? Yapınız dediği şeyler var. Başka yapmayınız dediği, yapılması günah olan, haram olan, yapılmasını istemediği hususlar, hükümler, emirler, yasaklar var. Mesela bunlardan bir tanesi ve pek ehemmiyetli olan namazı misal vereyim. Kur'an'da Cenab-ı Hak sık sık namaz kılmamızı istiyor. Namaz kılınız, ekimus salate, namazı dosdoğru kılınız diyor ve bu çok tekrar ediyor. Çok tekrar ediyor. Namaz üzerinde Hazreti Allah çok duruyor. Namaz kılınız. Ancak namazın nasıl kılınacağı hususunda Allah-u Teala hiçbir açıklama yapmıyor. Kur'an'ı baştan sona inceleyin, sabah namazının nasıl kılınacağını, öğle namazının kaç rekat olduğunu, ikindi namazının kaç rekat olduğunu, birinci rekatta ne okunacağını, ikinci rekatta ne söyleneceğini, eğildiğimiz zaman rükuda ne söyleyeceğimizi, secdede ne okuyacağımızı, tahiyyata oturduğumuz zaman neyi okuyacağımızı Allah-u Teala Kur'an'da katiyen açıklamıyor. Yok. Akşam namazının nasıl kılınacağı yok. Yatsı namazının kaç rekat olduğu hakkında Kur'an'da açıklama yok. Sadece namazı kılınız var. 5 vakit namaz var. Vakitleri belirtmiş. Kitap bu. E peki biz bu namazları, 5 vakit namazı nasıl kılıyoruz? Kendi kafamıza göre mi? Kendi arzumuza göre mi? Kendi bildiğimize göre mi? Hayır. İşte burada bir ölçü. Allah-u Teala'nın namaz emrini, namaz hükmünü yerine getirmemiz hususunda işin usulünü, nasıl olacağını, üslubunu doğrudan doğruya bizzat gönderdiği peygamber, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin numune, örnek, ölçü telakkisiyle namazın eda şeklini belirtmiştir. Peygamber aleyhisselam nasıl namaz kılmışsa bizim de öyle namaz kılmamız istenmiştir. ayrıca namazın nasıl kılınacağını geniş bir şekilde Kur'an açıklamamıştır. Burada ölçü ne oluyor? Bizzat peygamberin kendisi oluyor. Nitekim o da zaten sallu kema ra'eytumuni usallu buyurdular. Ey müminler, benim nasıl namaz kıldığıma bakınız. Kema ra'eytumuni usallu. Ben nasıl namaz kılıyorsam aynen o şekilde siz de namaz kılınız. Yani beni ölçü alınız diyor. Benim namaz kılma şeklimi, namaz kılma usulümü, uslubumu ölçü olarak alın, namazı öyle kılın. O takdirde Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş olursunuz diyor. Yani Kur'an'da namaz kılın denmiş, fakat nasıl kılınacağı açıklanmamış, onu peygamberimize, yani onun sünnetine, onun örneğine, onun kılavuzluğuna, onun ölçüsüne bırakılmıştır. İşte mesela burada açıklanmış oluyor, mizan oluyor, ölçü oluyor, denge oluyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem gibi namaz kılarsanız Allah'ın namaz kılınız emrini yerine getirmiş olursunuz. Onun kıldığı gibi kılmazsanız emri yerine getirmiş olmazsınız. Yani bu ölçüye uyarsanız Allah kabul eder, bu ölçüye uymazsanız kabul etmez manasıyla kendi kendine açıklanmış oluyor. İşte aziz müminler, değerli Müslümanlar, böylece ibadetlerde dengeyi, ölçüyü, mizanı tamamen Hazreti Resulullah temsil ediyor ve bu hususu o beyan ediyor. Artık iş oraya kalmıştır. Sadece namazda mı? Hayır. Ömrümüz boyunca, hayatımız boyunca yapmak istediğimiz, Allah-u Teala'nın yapınız dediği, yerine getiriniz dediği, yahut yapmayınız, kaçınınız dediği hususlarda ölçü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam olacak. Ölçü budur. Ona bakılacak. Onun beyanlarına, onun davranışlarına, onun üslubuna, onun sünnetine, tek kelimeyle sünnetine bakmak suretiyle hayatımızı, yaşayışımızı, düzenimizi ona göre ayarlayacağız. Şimdi biz Müslümanlar olarak şu anda dünyada, dünyanın da 5 büyük kıtasından Avrupa ile Asya arasında Türkiye dediğimiz topraklar üzerinde yaşayan Müslümanlar olarak hayatımızda, yaşayışımızda ölçü olarak, denge olarak, mizan olarak, terazi olarak Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini hayatımıza uygulayabiliyor muyuz, uygulayamıyor muyuz hususu bugün gündemde bulunması gereken, Müslümanların gece gündüz zihinlerini yorması gereken meselenin başında bu mesele geliyor. Bütün sıkıntılarımız, bütün bunalımlarımız, bütün darboğazlar, bahusus gayrimüslimlerin, Müslüman olmayan insanların ve unsurların Müslümanlar üzerindeki tasallutları, tahakkümleri, zorbalıkları, zulümleri, eziyetleri, savaşları bu noktada aranması lazım. Bu hususta aranması lazım. Bu örnekte aranması lazım. Burada aranmazsa zaman boşa harcanmış olur, zihin boşuna yorulmuş olur, neticede de hiçbir şey ele geçmez. Hiçbir şey. Şu anda dünyada olup biten çok şey var. Bir seneye yakındır ki Orta Doğu dedikleri bölgede işte Körfez, Hicaz, petrol bölgesi, işte şurası, burası neyse türlü isimlerle belli bir coğrafyada, belli bir bölgede dünyalar dolusu olaylar oluyor, hadiseler oluyor. Bunlara ne mana vereceksiniz? Müslüman olarak nasıl düşünmek lazım? Ne mana vermek lazım? Amerika'yı nasıl değerlendirmek lazım? Saddam'ı nasıl değerlendirmek lazım? Suud'u nasıl değerlendirmek lazım? Bu adamlar ne yapmak istiyorlar? Neyi planlıyorlar? Neyi hesaplıyorlar? Neden hala Saddam'ı öldürmediler? Niye öldürmek istemiyorlar? Saddam başından beri Amerika'yla beraber mi çalışmıştı? Anlaşmış mıydı? Planlamış mıydı? Beraber mi hesapları ayarlamışlardı? Bu sığınmacılar dedikleri Kürtler, Türkler, Araplar niye Irak'tan çıkartıldılar? Buna niye Amerika göz yumuyor? Niye istese bir dakikada Saddam'ı öldürmesi mümkünken ses çıkartmıyor? Niye bunlara yer arıyorlar? Bu arazilerde, bu topraklarda, Türkiye topraklarından ne istiyorlar? Amerika'dan helikopterlerle sandık gelen şeyler nedir? Şendinli'de kaymakam niye dövülmüştür, niye tartaklanmıştır, bu kaymakam ne istemiştir? Bu sandıklardan birisini teftiş etmek isterken İngilizler niye bırakmamıştır? İngiliz askerleri niye karşı gelmiştir? O sandıkta ne vardı? Cephane miydi, bomba mıydı, mermi miydi, ekmek miydi? Kimse bilmiyor. Ne oyun oynanıyor? Amerika kendisi kurt olduğu halde, canavar olduğu halde melek rolüne girmiştir. Kurtarıcı rolüne girmiştir. Doğru mudur, böyle midir? Neyi planlamak istiyorlar, neyi hesaplamak istiyorlar? Yeryüzündeki Müslümanlar buna bir mana veremiyor mu? İzah edemiyor mu, açıklayamıyor mu? Acaba bu kadar Müslüman insan, neden Müslüman ülkeler yardımcı olmuyor bu? Sığınmacılara Pakistan'dan, Mısır'dan, Sudan'dan, Tunus'tan, Cezayir'den, Libya'dan bir tek ekmek gelmedi, yardım etmiyorlar. Niye Türkiye zorlanıyor? Niye Türkiye'den bu yardımlar yapılmak isteniyor? Niye Avrupa karşı çıkıyor? Niye propaganda yapıyorlar? Niye İngilizler böyle davranıyor? Niye Amerikalılar böyle davranıyor? Acaba mümkün olsa da tek tek hepinize sorsam ne düşünüyorsunuz? Oynanan oyunların farkında mısınız? Siyasi partilerin başkanları farkında mıdır bu oyunların, bu hesapların, bu tuzakların? Milletvekilleri bunun farkında mıdır? Devlet bakanları bunların farkında mıdır? Keşke mümkün olsa da tek tek sorabilsek, öğrenebilsek. Neden dünyada komünizm çöküyor, bitiyor, iflas ediyor dendiği halde Türkiye'de neden 1 Mayıs kutlanmaya kalkılıyor? Neden hala 1 Mayıs mahallesi var? Komünist bayramdır 1 Mayıs, komünizmin bayramıdır, işçi bayramı diyorlar. Neden hala yaşatılmak isteniyor? Neden hala bombalar patlıyor? Neden duvarlara hala sloganlar yazılıyor? Dünyada komünizm çöktüyse Türkiye'de niye bu oyunlar oynanıyor? Oynatan kim? Ne isteniyor? Niye adam öldürüyorlar? Niye Bingöl'de Solhan kaymakamı öldürüldü, savcı, hakim öldürüldü? Niye lokal karandı, niye cinayetler işleniyor, sebep ne, dert ne? Biz bunların sebebini tek tek biliyoruz. Ama acaba siz Müslümanlar, milletvekilleri, bakanlar, başkanlar, mümkün olsa da sorabilsek, teker teker anlayabilsek, sorabilsek, düşüncelerini anlayabilsek, fakat ne korkunç bir hadise. Bütün bunları nereden öğreneceğiz? Bütün bunları nereden bileceğiz? Efendiler, Kur'an-ı Kerim bütün bunları 1400 sene önce çok güzel açıkladı. Lakin bu açıklamalar size ulaşamadı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'daki 6666 ayeti insanlara açıklamak için, ortalama Kur'an'da 6666 ayet var diyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. 4 tane 6'yı yan yana getirin. Bu 6666 ayeti açıklamak için hali hayatında 23 yıllık peygamberlik hayatında Hazreti Peygamber 600 bin hadis söylemiştir. 600 bin. 6 bin ayeti açıklamak için 600 bin yüz misli açıklama yapmış, hadis söylemiştir. Beyanatı var peygamberin. Bunların kaçta kaçı size ulaştı? Camilerde, kürsülerde, mihraplarda, minberlerde 600 bin hadisin kaçta kaçına ulaştınız? Nereden bileceksiniz? Türkiye'de Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar televizyonlarda insanlara konuşma yapılan, açıklama yapılan muazzam yayın vasıtalarında, televizyonlarda, radyolarda, açık oturumlarda, panellerde, sempozyumlarda, münazaralarda hiçbir sarıklı din alimine yer vermediler. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Daha Allah'ın açıklamalarını, Hazreti Muhammed'in açıklamalarını nereden bileceksiniz? Ulaşmadı ki size. Siz ayetlere ulaşamadınız, ayetler sizlere ulaşılmadı. Gelemedi, ulaşamadı. Halbuki Kur'an insanlara ulaştırılsın, tebliğat yapılsın, Allah'ın ayetleri, emirleri, hükümleri insanlara ulaşsın diye gönderildi. İnsanların haberleri olsun bu hükümlerden diye gönderildi. Ne oluyor, ne oynanıyor dünyada? Amerika, Pakistan'da İslami gelişmeleri çok güzel götürmeye çalışan General Ziyaul Hak'ı niçin uçakta paramparça etti? İstediği zaman, istediği yerde ajanlarıyla, elemanlarıyla, gizli örgütleriyle istedikleri adamları dakikasında öldürüyor da neden bu Orta Doğu'da Saddam gibi, Hafız Esed gibi daha nice insanlar niye bunlara dokunmuyor? Niye bunlara herhangi bir teşebbüs edilmiyor veya dokunulmuyor? Bir hayli Amerika'ya karşı direnen eski Suudi meliklerinden, krallarından Melik Faysal, Allah rahmet etsin, işin farkındaydı o. Melik Faysal Amerika'ya karşı koymuştu. Biliyorsunuz, karşı koymuştu. Amerika'da Melik Faysal'ı tehdit etmişti. Bütün petrol kuyularınızı bombalarız demişti. Ateşe veririz. Bu tehdidin karşısında Melik Faysal çok güzel bir jest yaptı ve cevap gönderdi. Dedi ki, petrol kuyularımızı bombalamaktan zararı çıkan siz olursunuz. Biz zararlı çıkmayız dedi ve bir paketin içinde hurma ve bir de zemzem suyu gönderdi. Biz dedi bu hurmayı yemeye, zemzemi de içmeye alışırız. Biz bunlarla yaşayabiliriz, siz yaşayamazsınız. Kazançlı beyin zararlı çıkarsınız dedi ve arkasından petrol ambargosunu uyguladı. Yeryüzünde ilk petrol ambargosunu uygulayan Melik Faysal'dır. Bu uygulamaya girdiğinden çok kısa bir zaman içerisinde Melik Faysal'ı, Suud Kralı Melik Faysal'ı hepinizin bildiği gibi Amerika derhal yeğenini öldürttü. Tamam parça tamam. Yeryüzünde İslam'ın en büyük düşmanı Amerika'dır. Eğer içinizde bu kanaati taşımayan kardeşlerim varsa Amerika'dan daha büyük İslam düşmanı olduğunu savunuyor ve bu hususta ittifaka ulaşmamışsa bilsin ki Kur'an'ın karşısında perişan olacaktır. Nerede İslami bir gelişme, nerede İslami bir çalışma varsa orada evvela Amerika'nın baskısı, Amerika'nın zulmü ve felaketi mevzubahistir. Olduğundan beri böyleydi, hala böyledir. Hele şimdi büsbütün arttı. Rusya'nın çöküşünden ve şu anda dünyada açlık içinde kalışından sonra Rusya'nın, komünizmin devreden çıkmasından sonra dünyada bir tek İslam düşmanı olarak Amerika gündeme geldi, sahneye çıktı ve tek başına karar veriyor. Yeryüzünde İslam'ı, Allah'ın dinini, Hazreti Muhammed'in dinini kökünden imha edeceğim diyor Amerika. Yasatmayacağım diyor. Bunlar niçin? Neden oluyor? Neden söyleniyor? Neden planlanıyor? Bütün bunların sebepleri Kur'an'da çok açık bir şekilde, çok muazzam şekilde beyan edilmiş, 600 bin hadisle açıklanmış. Ama bu açıklamalar bu izahlar, bu tefsirler Kur'an bütünüyle, bütün yönleriyle dünya Müslümanlarına takdim edilemedi, tefsir edilemedi. Açıklamalar yapıldıysa da küçük cemaatlere, çoğunluk olmayan bir takım sınırlarla evlerde, dar mahallelerde, küçük yerlerde bazı cemaatlere açıklanmaya çalışıldıysa da kitlelere, yani milletin umumuna, milletin çokluğuna, çoğunluğuna, milletin tamamına anlatılamadı. Anlatılamadı. Belki bundan sonra bazı işaretler, bilhassa 163. maddenin kaldırılmasından sonra yine bazı şerler var, bazı felaketler, bazı hazırlıklar Amerika'dan gelmekte olan hususi özel sektör diyorlar, hani devletin eliyle değil de özel sektörün eliyle, özel teşebbüsün eliyle bir televizyon kurulabilirse, ki buna dair çalışmalar, kanun hazırlığı olduğu söyleniyor. Ama nasıldır, ne şekilde de onu bilemiyoruz. Böyle özel bir televizyon kurulur, yayına başlar ve fikir hürriyeti, inanç hürriyeti, kanaat hürriyeti hakkıyla uygulanmaya başlarsa ve dinin esasları, usulleri de bu kanallardan konuşulmaya başlarsa Allah'ın lütfuyla Kur'an'ın açıklamaları ve sünnetin açıklamaları sizlere daha muazzam ulaşacak inşallah. Böyle bir gelişme, böyle bir çalışma olduğu söyleniyor. Yoksa onun dışında milletin tamamını uyandırmak için, milletin tamamını Allah'ın istediği, peygamberin istediği ölçüler içerisinde belli bir istikamete doğru yönetmek için Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı kardeşimiz lazım. Çok uzun zaman lazım. Nereden 50 milyon insanı bulacaksınız da hepsine bunları açıklayacaksınız? Buna ne ömür yeter, ne enerji yeter, ne fırsat yeter, ne kudret yeter. Mümkün değil. 50 milyon insan nereden bulacaksınız? Hangi kulüplere gideceksiniz? Hangi meyhanelere gideceksiniz? Hangi hocayı göndereceksiniz? Kaç tane hoca var? Kaç yıl devam edecek? Halbuki bütün bunlar çok ehemmiyet arz ediyor. Kan kaybeden hasta gibiyiz. Dünya Müslümanları kan kaybeden hasta durumuna düşmüştür. O kaybettiği kanı anında vermek lazım. Beklemeye tahammülü yok. Beklemeye tahammülümüz yok. Yediğimiz, içtiğimiz karıştı. Çoluğumuz, çocuğumuz karıştı. Irzlar, namuslar lekelenmeye başladı. Caddelere, sokaklara çıkılamaz hale geldi. Zürriyetler bozulmaya başladı. Mülkiyetler bozulmaya başladı. Hürriyetler ne olduğu belli olmayan safhaya girdi. Kan kaybeden hasta durumuna düştü dünya Müslümanları. Kaybettikleri kanları anında vermezseniz hep söyleyecek. Beklemeye tahammül yok. Zaman daraldı, vakit daraldı. Ehli küfür, küfür devletleri, küfür milletleri muazzam birleşiyorlar, anlaşıyorlar, uzlaşıyorlar ve yeryüzündeki Müslümanlara mezar hazırlıyorlar. Mezar hazırlıyor. Bakın dünyada Hristiyan topluluklar arasında hiçbir ihtilaf kalmadı. Parçalanma kalmadı, bölünme kalmadı. Hristiyan dünyada bir tek kişinin burnu kanamıyor, kanları akmıyor, kimse yurtlarından sökülemiyor, atılamıyor. Ama dünya Müslümanlarına bakın, öldürülüyorlar. Sürüm sürüm süründürülüyorlar. Açlık içinde, yokluk içinde, kıtlık içinde korkunç bunalımlara sürüklenmişlerdir. Kan kaybeden hastaya benzemiyor da neye benziyor? Dünya Hristiyanlarının papası var. Vatikan'da, Roma'da oturuyor papa. Nerede bir ihtilaf çıkarsa devreye giriyor, papa derhal barıştırıyor, birleştiriyor. Dünya Yahudilerinin hahamları var, haham başısı var. İsrail'de, Kudüs'te oturuyor. En ufak bir şey olursa devreye girip barıştırıyor, birleştiriyor ve topluyor. Dünya Müslümanların başında bir Müslümanları toparlayacak tek bir sahibi selahiyet yok. Hepsi kukla, hepsi Amerika'nın güdümünde, Fransız'ın güdümünde, İngiliz'in güdümünde, vaktiyle Sovyetlerin güdümünde olanlar boşlukta kaldı, rezil oldular şimdi. Alemi İslam kan kaybeden hastanın durumuna düştü vallahi. Beklemeye zamanı yok, tahammülü yok. Her gün aleyhimize dünya kafirleri planlar hazırlıyor, tuzaklar hazırlıyor. Bahusuz Türkiye üzerinde bütün küfür dünyası plan hazırlıyor. Güneydoğu'da, Şendinli'de, Hakkari'de, Silopi'de oynanan oyunların hepsi Türkiye üzerinedir. Uyanan İslam üzerinedir. Uyanan Müslümanlık içindir. Müslümanlık uyanırsa, canlanırsa, şahlanırsa, Müslümanlar birleşirse, bütünleşirse, kuvvetleşirse, kalkınırsa, yükselirse, Orta Doğu'da hakim duruma gelirse, Amerika'nın, Fransa'nın, İngiliz'in menfaatleri mahvolacak. Uyanmadan öldürelim, uyanmadan katledelim diyorlar. Bu planları anlamadıkça, hesapları anlamadıkça, hiçbir sonuca varamayız. Hiçbir hoca efendi de bunca olup biten olaylar karşısında hiçbir şey yokmuş gibi size kürsüden hikaye okuyamaz. Bunlar bizi alakadar ediyor. Hani rahmetli Nasreddin Hoca Efendi kış mevsiminde soğuk bir gecede, ayaz, çok şiddetli bir ayaz olan soğuk bir gecede yatağında henüz uykusu gelmeden, uyku tutmuyor, uyuyamıyorken dışarıda bir gürültü işitmiştir. Sokakta bir kavga, bir gürültü, hepiniz biliyorsunuz ama yeri geldiği için arz ediyorum. Gecenin sessizliğinde bir ufak bir gürültü olursa çok büyük ses çıkarır biliyorsunuz. Gecenin sessizliğinde çok daha fazla ses çıkıyor. Kapısının önünde bir kavga, bir dövüş, bir çatışma, bir çekişme ve sesler duyulmaya başlar. Hoca merak eder. Gecenin bu soğuğunda, ayazında, sokakta bu kavga ne? Hele bizim kapının önünde bu kavganın sebebi ne acaba hatun? Vallahi bilmem hoca efendi, ben de bilmiyorum der. Merak içinde, endişe içinde hoca kalkar. Soğuk tabii, ayaz var, soğuk var. Yeni yaptırdığı, yeni diktirdiği, daha taze, cedid, yepyeni yorganını sırtına sarar, kapıyı açar, sokağa çıkar. 3-5 tane genç delikanlı birbirini itiyor, kalkıyor, bağırıp çağırıyor, bir kavga var. Evlatlarım hayır mıdır, şer midir, ne oluyor bu gecenin yarısında, bu soğukta, başka işiniz yok mu, kavganın sebebi ne? Demeye başlayıp yaklaşmaya, onların yanına doğru giderken, birden hocanın üzerine saldırıyorlar, sırtından o yorganı aldıkları gibi kaçıp gidiyorlar, kimse kalmıyor orta yerde. Biraz evvelki kavga bitti, çatışma gitti, hiçbir şey yok. Hoca şaşkınlık içinde, soğuğun da şiddetiyle fazla kalamadan içeriye, yukarıya çıkıyor. Hatun soruyor, efendi kavganın sebebi neymiş, sesler kesildi, maşallah iyi hallettin. Yok hatun diyor, kavga bizim yorgan üzerineymiş, yorgan gitti, kavga bitti diyor. Vallahi bu doğuda, güneydoğuda oynanan Amerika'nın, İngiliz'in falan oyunları Türkiye üzerinedir. Eğer bunun farkında değillerse siyasiler memleket gidecektir. Geçen cuma dedim ki Türkiye üzerine korkunç felaketler planlanıyor. Kara bulutlar dolaşıyor. Saddam'ın ve Irak'ın başına geldiği zannedilen belaların 100 bin misli Türkiye'nin başına gelecek dedim. Alametler görünmeye başladı. 10 bin Yabancı asker Türkiye'de işgal halindedir şu anda. Ne yaptıkları belli değil. Helikopterlerin bir tanesi geliyor, bin tanesi gidiyor. Bunlar ne getiriyor? Silah mı, bomba mı? Kimi silahlandırıyorlar? Ne oluyor? Kimse bir şey bilmiyor gibi davranıyor. Hiçbir haber ajansı namuslu haber vermiyor. Hiç kimseyi milleti haberdar etmiyorlar. Vallahi şahsen bizim uykularımız kaçıyor. Huzurumuz kaçmıştır, uykularımız kaçmıştır. Cemaat-i Müslümin hiçbir şeyden haberdar edilmek istenmiyor. Ve basit dünyevi menfaatlerle oyalanmak suretiyle günübirlik işlerle meşgulüz. Geleceğimiz hakkında hiç kimsenin ciddi bir kararı ve bir planı yok. Orta Doğu'da kapışan, çatışan kuvvetler bir sene sonrayı hazırlıyorlar, biz daha yarın ne yapacağımızı bilmiyoruz. Alemi İslam yok edilmek isteniyor, parçalara bölünmek isteniyor, yutulmak isteniyor ve Müslüman cemaatler daima birbiriyle çekişmeye, kapışmaya itiliyor. Gruplar, fırkalar, hizipler gittikçe çoğalıyor, Müslümanları hızla bölüyorlar. Falancı filancı diye muazzam tefrikaya düşürüyorlar, bölmeye devam ediyorlar. İyi biliyorlar ki Müslümanlar bölündükçe, parçalandıkça, birbirleriyle boğuştukça zalimlerin, kafirlerin tuzaklarını, planlarını, hesaplarını araştıramayacaklar, soruşturamayacaklar ve dolayısıyla kafa tutmak imkanını bulamayacaklar. Bunu bildikleri için Müslümanları hızla bölüyorlar. Müslümanlar bunun farkında mı değil mi bilemiyorum ama hadise gün gibi açıktadır. Buna dair Kur'an'dan bir ayet size sunayım. Bakın 14 asır önce, 1400 sene önce bugün dahi oynanan bu oyunlara, bu tuzaklara, bu planlara Kur'an nasıl işaret ediyor? Nasıl beyan ediyor? Bakınız. Estağfirullah. Cenab-ı Hak Firavun namındaki zalim ve kafir idareciyi, hükümdarı misal olarak şöyle arz ediyor. İnne Firavne ala fil ard ve ceale ehleha şia'an yestad'ifu taifeten minhum yüzebbihu ebnâehum ve yestahyi nisâehum اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِد۪ينَ Rabbimiz şunu haber veriyor. اِنَّ فِرْعَوْنَ Muhakkak ki Firavun. Firavun biliyorsunuz bir yönetim. Yönetimin başında bulunan sülalenin adı. Tarihte yaşamış bir idare, bir krallık, hükümdarlık. Ve hepinizin bildiği gibi Mısır'da cereyan etmiş, yaşamış bir yönetim kadrosu ve bugünkü bilgilerimize göre 3000 sene devam etmiş. Babadan oğula, baba Firavun ölmüş, yerine oğlu Firavun geçmiş Mısır'da. Tam 3000 sene, 3000 yıl devam etmiş zulüm idaresi, küfür idaresi, korkunç bir idare. Kimse 3000 yıl müddetle bu Firavun idaresini yıkamamış, yerle bir edememiş. Neticede Hazreti Musa biliyorsunuz. Allah tarafından gönderilen Hazreti Musa'nın eliyle Firavun ve idaresi yerle bir edilmiş. Daha edilmiş ve sahneden kaldırılmış. Uzun bir hadise, oraya girmiyorum. Ancak sakın Firavun'un bu 3000 yıllık zulüm idaresini nasıl tertiplediğini Kur'an bize işaret olarak açıklıyor, bugünümüze ışık tutuyor. Şöyle bir, inne firavne ala fil ard. Firavun yeryüzünde bulunduğu bölgede, beldede, kıtada idaresini kurmuştu. Azgın, önü alınmaz bir güç haline gelmiş. Önü alınmaz. Astık, kestik. Tıpkı bugünkü, şu andaki Amerika gibi. önünü almak mümkün olmayan bir güce, bir enerjiye, bir kudrete, bir enerjiye sahip olmuştu. Yönetimini oturtmuştu. Ve ceale ehleha şiyan, idare ettiği halkı gruplara ayırmıştı diyor Rabbimiz. Gruplara, fırkalara bölmüştü. Arapça şiyan demek gruplar, taraftarlar, bölükler, parçalara ayırmıştı, bölüklere ayırmıştı, fırkalara ayırmıştı, gruplara ayırmıştı. يَسْتَبْعِهُ تَائِفَةً مِنْهُمْ, onlardan bir taifeyi özellikle zayıf bırakıyordu, güçsüz bırakıyordu. Onları güçlenmesine fırsat vermiyordu, kuvvetlenmesine fırsat vermiyordu. Diğer bir taifeyle hızla güçlendiriyordu. İkiye ayırmış bahusuz halkını Firavun. Bir gruba, o iki gruptan bir gruba bütün imkanları vermiş. Kredi vermiş, imkan vermiş, fırsat vermiş, kudret vermiş. O bir grup kalkınmış, yükselmiş, şirket olmuşlar, holding olmuşlar, muazzam kalkınmışlar. Bir grubu da fakirleştirmiş, iyice fakir hale getirmiş, ücretleri az, kazançları az, imkanları az, fırsatları az bir hale getirmiş. Ve buna çok titizlikle bu yönetimi takip etmiş. Bir grup aşırı imkanlara, servetlere, kudretlere ulaşırken öbür grup müstedaaf diyor Kur'an-ı Kerim buna. Güçsüz kalmış, nafakadan aciz kalmış, evinin kirasını vermekten aciz kalmış, akşama sofrasına getireceği gıda maddelerini satın almaktan aciz hale gelmiş. Firavun idaresi. Kur'an açıklıyor bütün bunları bize. Sonunda ne olmuş? Bakınız. Aşırı servet sahibi olan, kazancı yerinde olan iş adamları, sanayiciler, holdingler, şirketler, bunların sahipleri öyle bir servete sahip olmuşlar ki bu servetleri nerelere yatıracaklarını düşünmekten Firavun idaresiyle alakalı bir çalışma yapamamışlar. Fakirler de, güçsüzler de çoluk çocuğuna neyi alacaklarını, ev kirasını nasıl vereceklerini düşünmekten onlar da teşkilatlanıp Firavun'a baş kaldıramamışlar. Tam 3000 yıl devam etti Firavun. Bunu Kur'an-ı Kerim çok açık beyan ediyor. Çok açık mı? Hemen hemen bugün ay uygulanan dünyada aynı metotlar, aynı usuller. Müslümanlar birleşmesin, anlaşmasın, toplaşmasın, uzlaşmasın, bir güç haline gelmesin, bütünleşmesinler diye Müslümanları parçalara bölmüşler. Kiminin adı falancı, kimininki filancı. Bir araya gelmesinler, evlerde toplanmasınlar, yek vücut olmasınlar, bütünleşmesinler, kuvvetlenmesinler diye Müslümanları cemaatlere, fırkalara bölmüşler mi, bölmemişler mi? Bal gibi bölmüşler. Burada isim söylemeye gerek yok. Nasıl yapmışlar? Hangi ellerle, hangi kelimelerle, hangi esaslarla? Bu yeni bir olay değil, tarihten beri geliyor. Sen neticeye bak. Müslümanlar bugün haklarını ve hürriyetlerini elde edebiliyorlar mı, edemiyorlar mı? Edemiyorlar. Niye? Parçalanmışlardır. Niye? Bölünmüşlerdir. Firavun idareleri Müslümanları parçalamışlardır. Müslümanlar Firavunlarla, zalimlerle mücadele edecek yerde birbirleriyle mücadele ediyorlar. Müslümanlar Yahudilerle mücadele edecekleri yerde tarikatlar birbiriyle, cemaatler birbiriyle mücadele etmek zorunda bırakılmışlardır. Bu nereye kadar varacak? İşte bu metot Kur'an'ın beyanıyla, haberiyle Firavun metodu olarak ifade edilir. İnne Firavne ala fil ard ve ceale ehleha şiyan. Firavun halkını parçalara ayırmıştı. Bölüklere bölmüştü, gruplara ayırmıştı, hizbetlere ayırmıştı, tefrikaya düşürmüştü. Bir grubu öbür grubun aleyhine işletiyordu. Bir grubu kuvvetlendiriyor, öbür grubu güçsüz hale getiriyordu. Kuvvetlenme fazlaysa kuvvetini çekiyordu. Bir grup azalırken öbür grubu çoğaltıyor, grupları birbirine dövüştürerek saltanatını devam ettiriyordu bir Kur'an-ı Kerim. Aynen bugün öyle değil mi? Müslümanlar bugün Türkiye'de ve dünyada birbiriyle çekişmekten ehli küfrü çekiştirmeye vakit bulamıyorlar. Birbiriyle uğraşmaktan kafirlerle uğraşamıyorlar. Bütün bunlar birer felaket, birer fitne değil midir? İşte Kur'an bunları bize açıklıyor. İşte Kur'an bunları bize beyan ediyor. Fakat demin dediğim gibi bu beyanları ve açıklamaları vaktinde, zamanında, saatinde biz insanlarımıza istediğimiz gibi, istediğimiz nispette, istediğimiz çoğunlukla açıklayamıyoruz. Ancak kenarlarda, köşelerde, kuytularda, işte dar mahallelerde, zor mekanlarda 3-5 insana bir şeyler söylemeye çalışıyorsunuz ama bu hiçbir mana ifade etmiyor. Hak ve hakikat, Allah'ın hidayet yolları, hak ve Kur'an'ın açıklamaları, beyanları, beyineleri insanlara ulaşmadan insanlar ölüp gidiyor, dalalette, felakette, rezalette hayatlarımız akıp gidiyor. Zamanımız hızla akıp gidiyor. O halde mümin kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, nerede olursak olalım, bu oyunların, bu tuzakların farkına varmalıyız. Müslümanlar arasında çekişmeleri, katışmaları mümkün mertebe azaltmalıyız. Allah aşkına dilinizi ve elinizi Müslümanların üzerinden çekin. Birbirinizi çekiştirmeyin. Falan efendiymiş, falan efendinin talebeleriymiş, falan hoca efendiymiş, falan... Bu çatışmalar, bu çekişmeler hızla İsrail'in lehine, İsrail'in keyfine yarıyor. Adamlar planlar hazırlıyorlar, yeni coğrafyalar, yeni sınırlar planlıyorlar. Ermenilere yer arıyorlar, türlü tuzaklar hazırlıyorlar. Müslümanların toprakları üzerinde, petrol bölgelerinde korkunç oyunlar oynuyorlar. Müslümanları birbiriyle kapıştırarak, dövüştürerek kendi alemlerini hazırlıyorlar. Bunun farkına varmalı Müslümanlar. Bunun şuuruna ulaşmalı. Hiç olmazsa Müslümanlar birbiriyle kapışmamalı. Müslümanlar birbiriyle kapışmamalı. Müslümanlar mütareke yapmalı. Birbirine sataşmayı terk etmelidir. Başka türlü yanımızı, yönümüzü göremeyiz. Önümüzde ve burnumuzun dibinde meydana gelen hadiseleri anlayamayız, bir mana veremeyiz. Yazık olur. Ehli İslam'a yazık olur. Allah'ın sualine hesap veremeyiz. Hesap günü kurtulamayız. İnne Fir'aune alâ fil ard ve ceale ehleha şi'an yestebi'fu taifeten minhüm. O gruplara, parçalara, bölüklere ayırdığı halkın bir kısmını bir gruba, bir başka kısmı başka bir gruba ayırmak suretiyle gruplardan birisini destekliyor, birisini de güçsüz bırakıyordu. Desteklediği gruplar desteklendiği için hükümete ses çıkartmıyorlardı. Güçsüz bıraktığı insanlar da güçsüz oldukları için kafa tutamıyorlardı ve böyle Firavun idaresi 3000 yıl yaşama imkanı bulmuştur. Demek ki Müslümanların kapışması, Müslümanların çatışması, Müslümanların birbiriyle çekişmesi kafirlerin idarelerinin devamına sebep oluyor. Biz sebep oluyoruz. Bizi kullanıyorlar. Bizi alet ediyorlar. Müslümanları alet ediyorlar. Tarikatları alet ediyorlar. Efendileri alet ediyorlar. Hocaları alet ediyorlar. Alet olmayalım. Bir takım sözlere, dedikodulara, sloganlara aldanmayalım. Memleket çok ciddi günler yaşamaktadır. Çok sıkıntılar, çok belalar, çok afetler, çok musibetler ufukta işaret vermektedir. Bilmem görüyor musunuz, göremiyor musunuz? Çok tehlikeli günlerdeyiz. Çok sıkıntılı günlerdeyiz. Vallahi haklarımız, memleketimiz, yurdumuz elimizden alınırsa yeryüzünde kimse bize bir parça toprak vermez. Bir parça ekmek vermez. Hadiselerden ibret alın. Elinizdeki imkanları Allah için kullanın, İslam için kullanın. davayı dini hak için kullanın, Allah'ın dinine sarılın, kuvvetle, güçle, enerjiyle sarılın. Başka yollar, siyasi bölünmeler, parti kavgalarıyla birbirine düşman olmayın. Hepsi oyun bunların, hepsi tuzak bunlar, hepsi plan bunların. Biz Müslümanız. Allah Kur'an-ı Kerim'de çok özlü, çok kısa, çok güzel şekilde bizi bir cümleyle ifade ediyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler nerede olursa olsun kardeştir demiyor mu Cenab-ı Hak? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Ancak müminler ihvetin kardeştir. İhve, ihvan kardeştir. Müminler kardeştir diyor. Bu ölçüyü bozmayalım, bu ölçüyü geçmeyelim, bu dengeyi bozmayalım. Birisi kalkar da dese ki, Allah اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ diyor. Müminler kardeştir diyor ama bu müminler kelimesi anlaşılmıyor. Bunu biraz değiştirelim dese birisi kalksa da. اِنَّمَا النَّقْشِيبَنْدِيُّونَ اِخْوَةٌ Ancak nakşiler kardeştir dese bu değişikliği yapan Müslüman olur mu olmaz mı? Olmaz. Ayeti bozmuş. اِنَّمَا الْقَادِرِيُّونَ اِخْوَةٌ Kadiriler kardeştir dese müminler kardeştir ayetini kadiriler kardeştir şeklinde değiştirmeye kapsa Allah'ın kitabını bozduğu için bunu yapan kafir olur. Bakın yani yerini değiştirmek, manayı bozmak mı? Müminler diyor. Mümin olan insanlar doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde nerede olursa olsun kardeş midir değil midir? Kardeş Allah böyle söylüyor. Sen falancılar kardeştir, filancılar kardeştir diyerek bu müminler kardeştir ayetini daraltamasın. Bu manayı bozamasın. Bu ayeti değiştiremesin. Mümin olmak şartıyla yeryüzündeki bütün Müslümanlar kardeştir. Bir kelimeyle Kur'an bunu açıklamış. Mısırlılar demiyor, Iraklılar demiyor, Kürtler demiyor, Türkler demiyor, Araplar demiyor. Müminler diyor. Ne demek müminler? Hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyen ve bunu kalbiyle tasdik eden ve buna sadakat gösteren herkes dünyanın neresinde olursa olsun kardeştir derken bir sınırlama koymuyor, coğrafya koymuyor, bir bölgeden bahsetmiyor, yeryüzünün tamamını ifade ediyor. Bundan dolayıdır ki Irak'ta bir Müslümanın burnu kanasa burada rahatsızlık duymak zorundayız. Eritre'de veya Afrika'da veya Singapur'da veya Endonezya'da veyahut Kenya'da, Mozambik'te, Asya'da, Bulgaristan'da, nerede? Afganistan'da dünyanın neresinde bir Müslümanın burnu kanasa bir damla kanı aksa dünyanın her tarafındaki Müslümanlar rahatsızlık duymuyorlarsa kardeşlik şuuruna ulaşmamışlardır. Allah'ın koyduğu bu ölçüyü anlamamışlardır. Bana ne, neme lazım, onlar Arap, onlar Kürt, onlar Türk, onlar Çerkez, onlar Laz, onlar şu, onlar bu demek mümkün değil. Müminler kardeştir demiş mi dememiş mi Allah demiştir. Ölçü budur. Yeryüzündeki bütün müminler aynı dertleri, aynı düşünceleri, aynı inançları, aynı hadiseleri paylaşması, bölüşmesi lazım. Ve birbirinin derdine, davasına, acısına, sancısına ortak olması lazım. Başka türlü mümin olmak mümkün değil. İşte adamlar ehli küfür, başta Amerika olmak üzere İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Alman'ı, bil umum ehli küfür tek vücut halinde Müslümanların düşmanıdırlar. Müslümanlar hakkında hiçbir zaman iyi şeyler düşünmemektedirler, düşünmüyorlar. Bir Hristiyan ülkeye değil saldırmak, bir Hristiyana saldırmak mümkün değil dünyada. Ama Müslüman ülkelere saldırıyorlar, dünyada ses çıkmıyor, küt çıkmıyor. Görüyorsunuz. O halde Allah'ın ölçüsü bu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'in ölçüsü de şu. Men asbaha la yehtemmu bil müslimin feleyse minhum. Ölçü budur. Kim ki dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların dertlerini kendisine dert edinmiyorsa, Müslümanların acılarını, sancılarını paylaşmıyorsa, la yehtemmiyor, ihtimam göstermiyor, alakadar olmuyor, ilgilenmiyorsa feleyse minhum, o Müslümanlardan değildir, o Muhammedi değildir, o müminlerden sayılmaz diyor Hazreti Peygamber. Özgü koyun. Feleyse minhum, onlardan değildir. Onlar dediği müminler, Müslümanlar. Ölçü budur. Günde 5 defa camilerde cemaatle kıldığımız namazlarda, yalnız başına kıldığımız namazlarda selam verdiğimiz zaman, sağ tarafımıza selam verdiğimiz zaman, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğimiz zaman, sağ tarafımızdan sol tarafımıza kadar devam eden daire şeklindeki bütün dünya Müslümanlarına selam verdiğimizin, dünyadaki bütün Müslümanlara selamet duası yaptığımızın farkında değilsek, kıldığımız namazın farkında değiliz demek. Her vesileyle böyledir. Bütün bir müminler topluluğu, Müslümanlar topluluğu, bir vücut olarak günde yine 40 rekat namaz kılmak suretiyle, her rekat namazda Sure-i Fatiha'yı okurken, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn derken, Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz derken, ederiz kelimesi cemaat ifade ediyor, topluluk ifade ediyor. Ancak sana ibadet ederim değil, açın okuyun tefsirini, mealini, Sure-i Fatiha'nın göreceksiniz. Ancak sana ibadet ederim demiyor. Yalnız kılarken bile sana ibadet ederim demiyorsun. İyyâke nâbudu, ancak sana ibadet ederiz. Bakın cemaat var. Topluluk manası var. Teklik yok, topluluk var, bütünleşmek var, beraber olmak var. Niye? Selam verirken bütün dünya Müslümanlarına selamımızı göndermiş olmanın şuuruyla hareket ediyoruz. Esselamu aleyke demiyoruz. Esselamu aleyküm. Sağ tarafımızda kim var yalnız namaz kılarken? Kimse yok. Ama bizim gibi namaz kılan bütün dünya Müslümanlarını kastetmek zorundasın. Aşılanan şuur budur. Verilen mana budur, verilen ifade budur. Lakin bu manalardan, bu şuurdan, bu beraberlikten habersiz olan ehli İslam, dünyada şu anda parçalanan, bölünen, yurdundan kovulan, ülkesinden kovulan, açlık çeken, kıtlık çeken, güçlük çeken birer topluluk haline getirilmişlerdir. Ehli küfrün oyuncağı haline gelmişlerdir. Bu halden kurtulmak lazım. Bu tabloyu değiştirmek lazım. Kur'an-ı Mübin bütün bunların işaretlerini, ölçülerini, dengelerini bize ifade ediyor ve bunun yollarını haber veriyor. Ancak biz bunu cemaat-i müslimine toplu olarak bütünlük halinde açıklayamıyor, ulaştıramıyoruz. Mesela bakın şimdi en azından Umraniye'de yeryüzünde komünizmin, sosyalizmin neyse konu geldi diyoruz. Davaları bitti. İnsanlığa bir şey veremediler. İnsanlığı oyaladılar. Eşitlik göreceğiz dediler. Açlık çıktı. Adalet sağlayacağız dediler. Zulüm çıktı. Bir şey yok. İnsanlığın eline, insanlığın gönlüne hiçbir şey veremediler. Komünizm, işte Marksizm, Leninizm neyse, sosyalizm bütünüyle iflas etti diyoruz. Fakat hala bakın Türkiye'de kavgalar var, çatışmalar var, çekişmeler var. Silahlar patlıyor, bombalar patlıyor, 1 Mayıslar var, ne oluyor? Bir araya gelip de Müslümanlar bu iflas etmiş davanın kavgasını kim yapıyor diye en ufak bir alaka gösteremiyoruz. Ve bu zavallı insanları, aldatılmış insanları gelin İslam'a anlatalım, dinleyin diyemiyoruz. Bir açık oturum düzenleyemiyoruz. 100 bin kişinin bir araya geldiği salonlarımız yok, sahalarımız yok, camilerimiz yok. Bir münazaraya çağıramıyoruz, bir açık oturuma çağıramıyoruz, Kur'an'ı açıklama imkanı bulamıyoruz, televizyona çıkamıyoruz, program yapamıyoruz. İşte dalalet sahipleri de sanki yeryüzünde insanlığa verilecek bir şey kalmamış gibi habire batılları ortaya koyuyorlar. Denenmiş, anlaşılmış, sonunda atılmış bir sürü şeyler her gün tekrar gündeme geliyor, sahneye konuyor fakat insanlık aradığını bulamıyor. Sıkıntımız buradadır. İslam'ı anlatmanın zamanını, mekanını Allah'ın istediği gibi bulamıyoruz. Camilerimizde bile görüyorsunuz dersimizi, vaazımızı rahatlıkla yapamıyoruz. Ben derse başlıyorum, giriş kısmına başlıyorum. ayetlerin açıklanmasına başlıyorum. Cemaat azar azar geliyor, peyder peyder geliyor, taksit taksit geliyor ve son gelen cemaat dersin başını dinlemediği için sonundan bir kelime anlamıyor. Ders yapamıyoruz, dersimizi veremiyoruz, Kur'an'ı açıklayamıyoruz, tertibimiz yok, düzenimiz yok, imkanımız yok, televizyonumuz yok, sahamız yok, meydanımız yok, sahibimiz yok. Böyle gidemeyiz. Böyle gidersek Amerika'nın oyuncağı olmak zorundayız. Adamlar bizimle futbol topu gibi oynuyorlar. Hükümdarlarla oynuyorlar, bakanlarla oynuyorlar, başkanlarla oynuyorlar, millet meclisiyle oynuyor, ay ediyorlar. Allah-u Teala ehli İslam'a şuur nasip etsin inşallah. Zalimlerin ve kafirlerin tuzaklarını, hilelerini anlamakta Kur'an'ın işaretlerini, ayet ve hükümlerini yerine getirmeyi ümmet-i Muhammed'e nasip etsin inşallah. Amin ve ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.